czasu nawet myśleć, co bliskie nam, gdzie świat nasz i miejsce, patrz i słuchaj, tak dziś prawdę zniekształca walka o władzę nader wszystko, więc patrz jak nie mamy czasu nawet myśleć, co bliskie nam, gdzie świat nasz i miejsce, patrz i słuchaj, tak dziś prawdę zniekształca walka o władzę nader wszystko, więc patrz jak nie mamy czasu, by pomyśleć. Panem jest zbiór liczb na szklanym ekranie, ludzie raczej nie wiedzą, co jest grane. Media muzyce od serca nałożyły kaganie, z urodziny w programie Niny Terentie, te same miny, sekwencje, pytania, odpowiedzi, co jeszcze? Poszukiwania własnej ziemi, ja w ręce mam ją, to miejsce nad nią zaschło przez stres tych, co patrzą na krew. W imię mych braci zginiemy za tym, ulicy gniew odmieni satyr puentę, ze skrętem jak bez zew swój udowodnię. Z bałut strony zachodniej mikrofony nie kopię, do celu dopnę, dotrę ten czas, zbierając komplet na gardło, uruchomi fobię przez hasz nerwów. Dojdę gdzie spam versus pąknie na trak poprzez mózgów setki, tysiące, miliony, nie zabytki, pieniądze czy bony, nie dla kiepskich, te proste z przepony wykrzy, czane zasady wymykamy się z wady zwanej system. Beat to nasz pojazd, rap to nasz kanister, rym to paliwo, ono na pewno nie wyschnie, choć nie mamy czasu nawet myśleć. Nie mamy czasu nawet myśleć, co bliskie nam, gdzie świat nasz i miejsce, patrz i słuchaj, tak dziś prawdę zniekształca walka o władzę nader wszystko, więc patrz jak nie mamy czasu nawet myśleć, co bliskie nam, gdzie świat nasz i miejsce, patrz i słuchaj, tak dziś prawdę zniekształca walka o władzę nader wszystko, więc patrz jak nie mamy czasu nawet myśleć o tych wysłanych na misję śmierci w bitwie. Dziś twierdzi system, że krew rodzi pokój, krew rodzi gniew i ból niewinny osób, nie bić idiotów, jako świadek usterki, seryjny opór, poczuj topór najeźdźcy, on też ma we krwi, to co ty masz uwieczni, to tylko chwila, jedynie formą ucieczki, uwieczni to na zdjęciu, dla jednych front to scena, kolejny hip-hop kempów, plus joint muzyki w sercu, hołd dla mych koleżków, plus środkowy palec dla europarlamentu, szatan nas kupił za wroga drobne, szata zabójcy to toga fason ten, pasuje do sprawcy, to nasi wybawcy, znasz ich, to ci, których stać na głos i oklaski, nasz to sto podatki, znaczy czasu dżungla, zapisz światu funta, a trafisz zasób gówna, taki nastrój tu w nas, że brak ideałów pcha życie do przodu za hajs minerałów, a my nie mamy nawet chwili, by odpocząć, bo dzień szybko mija, problemy wracają nocą, zawinięte w kokon snów, budząc wrzaskiem, bo brak ludziom czasu, by odsłonić maskę. Nie mamy czasu nawet myśleć, co bliskie nam, gdzie świat nasz i miejsce, patrz i słuchaj, tak dziś prawdę zniekształca walka o władzę nader wszystko, więc patrz jak nie mamy czasu nawet myśleć, co bliskie nam, gdzie świat nasz i miejsce, patrz i słuchaj, tak dziś prawdę zniekształca walka o władzę nader wszystko, więc patrz jak nie mamy czasu nawet myśleć, co bliskie nam, gdzie świat nasz i miejsce, patrz i słuchaj, tak dziś prawdę zniekształca walka o władzę nader wszystko, więc patrz jak nie mamy czasu nawet myśleć, co bliskie nam, gdzie świat nasz i miejsce, patrz i słuchaj, tak dziś prawdę zniekształca walka o władzę nader wszystko, więc patrz jak